гаворыць Радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Пачынаецца пяцідзённы візіт у Менск дзяржаўнага сакратара Ватыкану. Ён сустрэнецца з кіраўніцтвам краіны, беларускімі вернікамі, наведае гораднюю Пінск. Беларускія каталікі моляцца і за тое, каб неўзабаве адбыўся візіт у Беларусь папы Рымскага. Заснаваная ўзнагарода за свабоду думкі імя Васіля Быкава. Еўрапарламент ухваліў сумесную палітыку ў барацьбе з нелегальнай эміграцыяй. Адвакатка Вера Страмкоўская накіравала ў генеральную пракуратуру скаргу ад імя пацярпелых у справе яшчэ аднаго жывога шчыта. Гэта іншае пасля навінаў. У студыі навін Вольга Караткевіч, вітаю. Заканадаўцы Еўразвязу сёння пагадзіліся, што нелегальныя мігранты могуць быць затрыманыя на 1.5 года і атрымаць забарону ўезду на тэрыторыю краінаў Еўразвязу на працягу 5 год. У Еўрапарламенце новы эміграцыйны закон быў падтрыманы бальшынёй. 369 за, 197 супраць, 106 устрымаліся. Новы закон скрытыкавала праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя». Паводле ацэнкі Еўракамісіі, цяпер на тэрыторыі Еўрапейскага звязу каля 8 мільёнаў нелегальных мігрантаў. Больш за 200 тысяч былі арыштаваны ў першай палове 2007 году. Дэпартаваныя былі менш за 90 тысяч. На поўдні Афганістану ў часе буйной аперацыі супраць талібаў былі забітыя 20 ваяўнікоў і 2 афганскія вайскоўцы. Афганскія ўрадавыя сілы пры падтрымцы канадскіх аддзелаў НАТО спрабуюць выбіць талібаў з некалькіх паселішчаў і ў ваколіцах Кандагару. Паўстанцы замацаваліся там пасля таго, як нядаўна з кандагарскай вязніцы уцяклі каля 400 вязняў, сярод якіх былі і талібы. У паўднёвай правінцыі Гільмент у выніку нападу на ваенны патруль загінулі 4 брытанскія салдаты, 2 параненыя. Колькасць ахвяр учорашняга тэракту на поўначы Багдаду павялічылася да 60, больш за 70 параненыя. Учора ў шыіцкім раёне іракскай сталіцы быў падарваны замінаваны аўтамабіль. Амерыканскія вайскоўцы кажуць, што тэракт зрабілі шыіты, якія ўваходзяць у ваенізаваную групоўку былых ваяўнікоў, што пачалі ўзброеную барацьбу супраць сунітаў, якія прыязджаюць у населены шыітамі раён Аль-Харыя. Літоўскі міністр абароны Юозас Оляксас паведаміў, што яго краіна не вядзе перамовы з злучанымі Штатамі аб магчымым размяшчэнні на тэрыторыі Літвы элементаў амерыканскай супрацьракетнай абароны, у выпадку, калі Вашынгтон не пераканае Польшу прыняць гэтую прапанову. Але Олекас сказаў, што калі б Літва атрымала такую прапанову, то разгледзела б яе. У аўторак прадстаўнік Пентагону Джэф Морел паведаміў, што Літва разглядалася сярод альтэрнатыўных краін, якая магла б размясціць амерыканскую сістэму ў выпадку адмовы Польшчы. Выслухалі выпуск навін, наступны праз паўгадзіны. Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ў Менск з афіцыйным візітам прыбывае дзяржаўны сакратар святога пасаду Тарчызіо Бертоне. Ён мае сустрэцца з Александрам Лукашэнкам, праваслаўным мітрапалітам Філарэтам, кіраўніцтвам Міністэрства замежных справаў і камітэту па рэлігіях і нацыянальнасцях, беларускімі вернікамі, рыма-каталікамі і грэка-каталікамі, наведае гораднюю і Пінск. Вернікі і палітыкі не выключаюць, што ў часе гэтага візіту можа пачацца падрыхтоўка да прыезду ў Беларусь папы Бенедыкта XVI. Наколькі рэальны візіт пантыфіка высвятляў Валер Каліноўскі. З нагоды візіту ў Беларусь дзяржаўнага сакратара святого пасаду Тарчызіо Бертоне кіраўнік беларускага каталіцкага касцёлу арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч выступіў з адмысловым зваротам. У пазамінулую нядзелю гэты зварот быў агучаны ва ўсіх касцёлах Беларусі. Візіт кардынала Бертоне Тадэуш Кандрусевіч назваў гістарычнай падзеяй і асабліва адзначыў, што ён прыедзе з дабраслаўленнем папы Рымскага. Беларускія каталікі актыўна рыхтаваліся да гэтага візіту, але выказвалі спадзеў на прыезд у Беларусь самога папы, гаворыць актывіст Менскай каталіцкай грамады Мікола Гракаў. Католікі беларускія ўжо вельмі даўно моляцца за тое, каб да нас, на нашу зямлю, прыехаў святы Отец. Гэта распачалося яшчэ ў час пантыфіката Слугі Божага на Павла II. У многіх касцёлах пасля галоўных набажэнстваў такія нават былі малітвы спецыяльныя, якія да гэтага часу, вось, напрыклад, у Гродзенскай катэдральнай базыліцы Святого Францішка Ксаверыя, пасля кожнай галоўнай імшы ў нядзелю застаецца святар разам з вернікамі, прамаўляюць гэтую малітву аб візіце святога Айца да нас на Беларусь. Паводле Миколы Гракова, вернікам вельмі важна побачыць кіраўніка свайго касцёлу, але важна гэта і для дзяржавы, мяркуе ён. Асабліва ў тым становішчы знешнепалітычным, якое існуе цяпер, для нас такі візіт быў бы нейкім подыхам свежага паветра. Дэпутат Палаты прадстаўнікоў Сергей Касцян, блізкі да Александра Лукашэнкі, мяркуе, што візіт папы рымскага Бенедыкта XVI мог бы адбыцца толькі на дзяржаўным узроўні. Папа рымскі можа прыехаць як кіраўнік дзяржавы на дзяржаўным узроўні. Сустрэча з прэзідэнтам, з кіраўніком урада, ну а пасля гэтага ўжо і сустрэча з прыхажанамі. Але калі ставіць вопрос, што толькі што ён прыедзе на сустрэчу са сваімі прыхажанамі, то мы кажам, дазвольце, у нас не большасць католікаў, а незначная меншасць. Цяперашні прыезд сакратара святого пасаду Тарчызіо Бертоне спадар Касцян хацеў бы разглядаць, як цытую, падрыхтоўку да дзяржаўнага візіту папы рымскага як кіраўніка Ватыкану ў Беларусь. Сергей Касцян таксама перакананы, што Расія ў адносіны Беларусі і Ватыкану не ўмешваецца і Беларусь тут дзейнічае самастойна. Між тым, менавіта пазіцыя Масквы, расійскай праваслаўнай царквы, была ў вялікай ступені вырашальнай, калі ў 90-е гады вяліся размовы аб магчымасці прыезду Яна Павла II ў Беларусь. Тады беларускае кіраўніцтва адмаўлялася з аглядкай на Маскву, згадвае адстаўны беларускі дыпламат Міхаіл Бацян. Працаваў у Польшы, я нават сустракаўся калісьці з кардыналам епіскап Храпак такі. Ну ён прапанаваў такую ідэю, што калі папа рымскі будзе знаходзіцца ў нейкім ваяводстве непадалёк ад граніцы з Беларуссю, то напрыклад, чаму б беларускім уладам не пайсці на тое, каб ён заехаў на пару гадзін хаця б у Беларусь. І вось я цяпер памятаю, я такую інфармацыю даслаў у цэнтр у Мінск. На жаль, яна не знайшла ніякага водгуку. Цяпер беларускаму кіраўніцтву візіт папы рымскага быў бы выгадны, мяркуе спадар Бацян. Ён нават прагназуе, што такі візіт у Менску хацелі б арганізаваць да наступных прэзідэнцкіх выбараў. Адзін з лідараў польскай меншасці ў Беларусі Тадэуш Гавін арганізацыю візіту папы Бенедыкта XVI ў Беларусь таксама лічыць цалкам рэальнай. Улады Беларусі і Лукашэнка зацікаўлены ў тым, каб паказаць усім свету, што яны адчынены на захад, што яны здольны весці такую спалупрацу, і гэта зацікаўлена будзе спрыяць таму, што візіт Бенедыкта XVI, на мой погляд, адбудзецца. Паводле Тадэуша Гавіна, змянілася цяпер і пазіцыя Крамля ды расійскай праваслаўнай царквы адносна Ватыкану. Яны лепш ставяцца да Бенедыкта XVI, як да Яна Павла II. Можа быць нават, што тое, што улады Беларусі і Лукашэнка пашлі на такі кантакт з Рымам, можа быць, гэта таксама сведчыць аб тым, што і Масква не супраць. Спадар Гавін мяркуе, што беларускія ўлады могуць разлічваць на аўтарытэт і ўплыў Ватыкану ў свеце, бо афіцыйны Менск імкнецца палепшыць свой імідж. Аднак дзеля гэтага патрэбныя не візіты, а дэмакратычныя рэформы, талерантны падыход да рэлігійных і нацыянальных меншасцяў, скончыў Тадэуш Гавін. Праваслаўны святар Александр Шрамко адзначыў збліжэнне беларускай дзяржавы з Ватыканам. Паводле ягонай інфармацыі, менавіта беларуская дзяржава ініцыявала падрыхтоўку канкардату з рыма-каталіцкай царквой. Таму і візіт папы рымскага ў Менск магчымы, кажа айцец Шрамко, але ён не выключае, што каталікі могуць пайсці на больш шчыльнае супрацоўніцтва з уладамі дзеля гэтага. Баюся, што можа так атрымацца, што некія складанасці, якія існуюць у нас са свабодай веры, са становішчам саміх каталікоў, калі ім там не вельмі паспяшаюцца перадаваць там храмы, якраз там таго ж святога Язэпа, усё гэта можа так зрабіцца, што гэта якраз як бы сама царква не будзе падымаць гэтыя пытанні. Урэшце рэшт, гэта яшчэ невядома, можа так атрымацца, што якраз пойдзе ўсё па сцэнарыю, які задумаў можа быць рэжым. Лічыць праваслаўны святар Александр Шрамко. Як вы чулі з папярэдняга паведамлення, дэпутат Палаты прадстаўнікоў Сергей Касцян выказаў меркаванне, што візіт папы ў Беларусь магчымы толькі як візіт кіраўніка дзяржавы Ватыкан. Гэтае меркаванне мы папрасілі пракаментаваць супрацоўніка радыё Ватыкан Янку Мойсіка. Візит папы, то яшчэ нават не быў у Маскве, як можа быць у Беларусі, калі Беларусь так звязана моцна з Масквой. Арцыбіскуп Кандрусевіч ўжо даўно запрасіў папу рымскага, але папа рымскі, на жаль, едзе тады, калі запрашае яго галава дзяржавы, у гэтым прыпадку Лукашэнка, і вядучая рэлігія, у нашым прыпадку філарэт павінен запрасіць, значыць праваслаўныя. Кандрусевіч, як яшчэ быў у Маскве, яго цэлы час часта запрашаў у Маскву, але там было мець дазвол з боку Пуціна альбо Елцына, які раней быў, які правдападобна гэта выказваў жаданне, каб папа прыехаў у Маскву, Але не було ніколи згоди голови Руської православної церкви. А Ватикан стоїть на принципі, що мусять бути дві умови. Голова держави і ведуча релігія даденої країни. Керівник ведучої релігії даденої країни мусить виказати згоду на приїзд Папи Римського. Папа Римський ніколи не їде як керівник держави Ватикан, а їде до своїх вірників, до свого стада, до своїх овечок. Він не може якось, як політичний дія, зустрітися тільки з Лукашенком і вернутися в Ватикан, не відслуживши святої імши. Перед усім візит є пастирський, душпастирський, до своїх вірників, до своїх людей їде, а не зустрітися керівникам держави. По телефоні з Риму говорив журналіст Янка Мойсік. І зараз про ще один симптом махчимого потепління відносинів поміж офіційним Мінськом і Ватиканом. При кінці травня уповноважений у справах релігії і національності у Білорусі Леонід Гуляка заявив, що рихтується підписання конкордату з Ватиканом. Чи можна чекати, що адмисловое погоднення поміж державами, якою регулює передусім релігійне питання, підпишуть уже у часі візиту у Білорусь держсекретаря Ватикану кардинала Тарчизія Бертоне? Це висвітляв Ігор Корній. 26 травня офіційні сродки масової інформації процедували уповноваженого у справах релігії і національності Леоніда Гуляку, який на виїзної колегії у городі заявив, що рихтується підписання конкордату поміж Республікою Білорусь і державою Ватикан. Однак висвітляється, що перспективи погоднення не зусім окреслені. Принамсі, коли я поцікавився у представника комітету у справах релігії і національності Михайла Рибакова, чи вірогодне підписання конкордату уже у часі візиту кардинала Тарчизія Бертоне, то отказал. Первое, не входит в мою компетенцию, чтобы я решил такие вопросы. А второе, вряд ли это возможно, поскольку конкордат подписывается на совершенно других условиях. Придумали сами журналисты, сами же эту тему и раскручивают. А Гуляка такой не заявлял. Что вогуле собой уявляет конкордат? Тлумачить представник секретариату конференции католических бископов у Беларуси ксёнц Александр Амельшеня. Это документ, который регулирует отношения в данном случае Ватикана и державы под назвой Беларусь. Что тычется костёла, иерархи лічат, что этот документ потребны, что потребны вызначить шляхи, именно какие могли допомогши развиваться костёлу тут. Эти документы подписаны многими краинами света, Европы, у приватности, с нашими соседями, у Польши, например, у Литвы есть такие документы, это конкордат, когда он будет иметь место, все правда будет таким уникальным документом, в том смысле, что он будет закранать такие речи, которые, махчима, в інших країнах просто не існують. От середины 90-х 20-го стагодзя с католицкой церквой у керавництва Беларуси дочинення складывалися неровно. Передусім з той причини, що сярод ксяндзоў немало польських святароў, у выніку чаго касёл нібыта спрыяе апалячванню беларусаў. Немало фактаў высылкі святароў, якія займаліся рэлігійнай дзейнасцю на тэрыторыі Беларусі, нібыта незаконна. Улады ўзаконілі працэдуру рэгістрацыі і абавязковага ўзгаднення працы святароў, калі яны не грамадзяне Беларусі. По-ранейшаму праблематычным застаецца вяртанне храмаў, якія ў часы нацыяналізацыі па-савецку былі пераабсталяваныя пад дзяржаўныя патрэбы. Адзін з тыповых прыкладаў – змаганне вернікаў-каталікоў за касцёл святога Язэпа ў Менску. Штодня цягам 3 гадоў пасля вечаровага набажэнства Івона Мацукевіч ідзе да касцёла і яе малітвы скіраваныя на вяртанне храма. Ці ёсць у вернікаў спадзеў на візіт кардынала Тарчызія Бертоне? Візіт по запрашэнню нашай улады, нават не нашага арцыбіскопа, поэтому сустрэчы з прэзідэнтам і высшымі чыноўнікамі улады будуць. Аб чым там будуць гаварыць кіраўніцтва касцёла, абавязкова будзе паднімаць гэта пытанне. Вось недавно была канферэнцыя ў сувязі з 500-годдзем першай святыні ў Мінску, Трэцкага касцёла. Там некалькі разоў гэтае пытанне паднімалася нават на ўроўні міста архітэктуры, так само говорили, що це католицький костел, усе у руках Божих. Як покерує, так і буде. Говорила католицька верниця Івона Мацукевич. Я додам, што ў Беларусі дамінантнай рэлігія лічыцца праваслаўе. Кіраўнікі краіны на вялікія рэлігійныя святы наведваюць царкву. А ў 2006 годзе патрыяршы экзарх усяй Беларусі Філарэт быў уганараваны званнем Героя Беларусі. Яшчэ ў 90-х годах дзяржава падпісала з Беларускай праваслаўнай царквой пагадненні пра супрацоўніцтва. Ну а зараз Валянцін Жданко пра тэмы і лісты, якія ён набраў для чарговага агляду пошты. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Уладзімір Гайдукевіч з Бабруйску. Я музыкант і хачу бясплатна граць на вяселлях. На знак пратэсту супраць дзяржаўнага рэкету, які дамагаецца, каб людзі працавалі не на сябе, а на атлусцелага чыноўніка. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Гэтая перадача пазней у нашым эфіры, а зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Пачынаецца пяцідзённы візіт у Менск дзяржаўнага сакратара Ватыкану Тарчызіо Бертоні. Ён сустрэнецца з кіраўніцтвам краіны, беларускімі вернікамі, наведае горадню і Пінск. Беларускія каталікі называюць візіт гістарычнай падзеяй і моляцца за той, каб неўзабаве адбыўся і візіт у Беларусь папы Рымскага. Міністэрства культуры адхіліла прапанову беларускага таварыства аховы помнікаў аб наданні бел-чырвона-беламу сцягу статусу гісторыка-культурнай каштоўнасці. Заснавана ўзнагарода за свабоду думкі імя Васіля Быкава. Гэту ўзнагароду заснаваў рух на чале з Александрам Мілінкевічам. Еўрапарламент ухваліў сумесную палітыку ў барацьбе з нелегальнай эміграцыяй. Адвакатка Вера Страмкоўская накіравала ў генеральную пракуратуру скаргу ад імя пацярпелых у справе яшчэ аднаго жывога шчыта. У літоўскім міністэрстве замежных спраў абверглі паведамленні пра тое, што Літва нібыта вядзе перамовы пра размяшчэнне амерыканскіх супрацьракет на сваёй тэрыторыі, перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі. У інтэрв'ю Ройтэрс прадстаўнік польскага міністэрства замежных справаў Вітальд Вышчаковскі заявіў, што Злучаныя Штаты вядуць з Літвой перамовы адносна проціракетаў. Ён адзначыў, што ЗША разглядаюць Літву ў якасці рэзервовага варыянту на той выпадак, калі перамовы з Польшчай аб размяшчэнні элементаў проціракет не будуць паспяховымі. У літоўскім міністэрстве замежных справаў гэту інфармацыю знепраўдзілі. Дырэктарка дэпартаменту інфармацыі і друку Віялета Гайжаўскайта сказала, што цяпер такія перамовы не вядуцца. Гэта пацвердзіў і сябра камітэту міжнародных справаў у Сойме Літвы Васлаў Станкевіч. Трэба мець на ўвазе, што Літва гэта краіна НАТО, гэта краіна еўразвязу, і зразумела, што Злучаныя Штаты Амерыкі гэта стратэгічны хаўруснік Літвы. І таму, калі б пачаліся бы такія перамовы, я бы не вельмі бы здзівіўся, што яны вядуцца. Гэта вельмі натуральна і лагічна. На сённяшні дзень я ўпэўнены, што такіх перамоваў няма. Каментуючы гэту інфармацыю журналістам, прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША Том Кейсі заявіў, што амерыканскі бок чакае, што Польшча бліжэйшым часам падпіша дамову аб размяшчэнні проціракет, і таму няма патрэбы ў нейкай альтэрнатыўнай пляцоўцы. Нагадаем, што ЗША плануюць размясціць элементы проціракет у Польшчы і Чэхіі. Сябра літоўскага Сойму Васлаў Станкевіч патлумачыў пазіцыю Літвы адносна размяшчэння амерыканскіх проціракет у Еўропе. Позиція Литви становча, тому що ми розуміємо те, що пропонують Злучені Штати Америки до наших хаврушників чехів і поляків, це відповідає і нашим так само національним інтересам. З другого боку, ми впевнені, що такі установки, які були б на території цих країн, вони б були б у інтересах і нашої сусідньої країни Росії. Це не супроти Росії. А чи є в Білорусі розниця, на якій території з'являться елементи американських проти ракет у Литве ці у Польше? На гэтае пытанне сябра камісію міжнародных справах палаты прадстаўнікоў Анатоль Красуцкі сказаў: у нас граница с Польшей, граница с Литвой. Но я думаю, что те отношения, которые у нас есть с этой страной, навряд ли политики этой страны пойдут на такие же шаги. Я думаю, что Литва то однозначно не пойдет на это сейчас. А что касается Польши, то это еще вопрос, требующий длительного времени решения. По крайней мере, это не сколько Беларуси, сколько, в первую очередь, касается России, конечно. Это вопросы, в первую очередь, России. Хотя нам не безразлично, конечно, эта ситуация, она потребует и определенных действий и с нашей стороны в этом случае. В любом случае, это вопросы безопасности. Сказаў нашаму радыё дэпутат беларускага парламенту Анатоль Красуцкі. А зараз Віталь Сямашка пра маршрут чарговага падарожжа свабоды. У Дроздава заехаў у часе пастаянна дзеючай рады экспедыцыі па паміраючых вёсках «Малая радзіма, вялікі боль» і вырашыў спачатку, што патрапіў не туды. Асфальт на вуліцы, ладныя дагледжаныя хаціны, упарадкаваныя гароды, сады, праўда, вакол пустэльны. Так ці будзе ў Дроздаве не толькі драздам, але вяскоўцам, што дзеўсці. Маё падарожжа ў Дроздава што на Лічыні. Падарожныя нататкі Віталя Сямашкі ў нашай праграме «Хвілінаў праз 25». Адвакатка Віра Страмкоўская абскардзіла пастанову Менскай гарадской пракуратуры, паводле якой міліцыянты не вінаватыя ў здарэнні, якое атрымала назву «Жывы шчыт-2». Скарга накіравана ад імя пацярпелых у генеральную пракуратуру. «Мы даём доказы, што праверка, праведзеная недасканала. Людзі моцна пацярпелі, а вінаватых не вызначылі», паведаміла Віра Страмкоўская, Радыё Свабода. Больш падрабязна Сергія Бламейка. «Жывым шчытом-2» у медыях называюць інцыдэнт, які адбыўся на Менскай кальцавой дарозе побач з гандлёвым цэнтрам «Экспабел» у кастрычніку мінулага году. Каб спыніць нецвярозага кіроўцу, супрацоўнікі ДАІ партызанскага і савецкага раёнаў спынілі на дарозе 4 прыватныя аўтамабілі. У выніку аварыі сур'ёзныя траўмы атрымалі 3 чалавекі, яны дагэтуль лечацца. Скаргу на дзеянні міліцыянтаў пацярпелыя накіравалі толькі сёлета, 31 сакавіка, калі стала вядома пра падобны інцыдэнт на шашы Менск-Мікашэвічы, які атрымаў назву «Жывы шчыт-1». Як вядома, гэтая справа даведзеная да суду, які пачнецца заўтра, 19 чэрвеня. А вось пасля праверкі леташняга інцыдэнту у Менскай гарадской пракуратуры вырашылі, што ў дзеяннях міліцыянта ў Лагунова і Марцынкевіча няма складу злачынства. Вы на хвалях Радыё Свабода. Міністэрства культуры адхіліла прапанову беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі культуры аб наданні бел-чырвона-беламу сцягу статусу гісторыка-культурнай каштоўнасці. Пра гэта Белапан паведаў мае старшыня таварыства Антон Астаповіч. Сёння ў офіс таварыства паступіў ліст з Міністэрства культуры за подпісам намесніка міністра Уладзіміра Грыдзюшкі. Антон Астаповіч назваў рашэнне рады пры Міністэрстве культуры чаканым. Пры гэтым ён падкрэсліў, што заявка на наданне бел-чырвона-беламу сцягу статусу гісторыка-культурнай каштоўнасці была аформленая ў адпаведнасці з заканадаўствам. Чытаем Быкава. Сёлета ў чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым. На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў. Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі. Увесь чэрвень, кожны дзень чытаем Быкава. Хвалі свабоды. Сёння галоўны рэдактар часопісу «Дзеяслоў» Барыс Пятровіч чытае ўрыўкі з запісаў Васіля Быкава «Парадоксы жыцця». Адным з першых твораў Васіля Владзіміравіча, які я прачытаў яшчэ ў 70-х у дзяцінстве, была «Альпійская балада». З таго часу люблю гэты твор. Але для чытання на радыё выбраў іншае. Запісы розных гадоў, якія друкаваліся ў 8-м нумары «Дзеяслова» пад назовам «Парадоксы жыцця». Мне шкада, што прайшлі яны амаль незаўважанымі для большасці чытачоў, а для ўладаў гэтыя радкі сталі адной з прычынаў дзеля забароны продажу часопісу з 9 нумару ў кнігарнях. Тут што не запіс, то сюжэт, пачатак будучага аповеду, прыпавесці, аповесці. Вядома, можна было выбраць нешта з афганца, ці з бліндажа, ці з прыпавесцяў. Там шмат цікавых старонак, важных думак, актуальнасць якіх з гадамі не змяншаецца. Але мне хацелася тое, дзе Васіль Уладзіміравіч гаворыць ад свайго імя і пра сябе. А ён так рэдка гэта рабіў. Каб яшчэ раз прыгадаць яго такім, якім памятаю, гранічна шчырым і безмежна сціплым. Васіль Быкаў. «Парадоксы жыцця». Запісы розных гадоў. Як і ў дзень перамогі, перад вялізнай шматтысячнай калонай БНФ, якая ішла ўскладаць кветкі да абеліску перамогі, паўстала сцяна міліцыянтаў. Тую сцяну калона прарвала, амаль не спыняючыся. Тады вырасла шарэнга амапу, і тую мы прарвалі. Спыніліся толькі перад узмоцненай шматраднай шарэнгай амапу ля самай плошчы. Стаялі доўга, гарачыня, цеснавата, нада мной, каб засцерагчы ад сонца, увесь час хлопцы трымалі бел-чырвона-белы сцяг, і ў тым не ўбачыўся вялізны боскі сімвал. З такім сімвалам, дай Бог, і загінуць. І з такімі людзьмі побач. Уключыў тэлевізар. Некая генеральская нарада. Шэраг генерал-палкоўнікаў за сталом. Яшчэ не старыя, хоць і ваватыя, з касым праборам у валасах. Грузныя, з тоўстымі каркамі, шырачэзнымі плячыма і такімі ж грудзямі. і у кожнага стракатая левая палавіна ад планак узнагародаў. Цікава, за што? Нарадзіліся ўсе пасля вайны. Вайны не бачылі. За што столькі ўзнагародаў? Як у Жукава. За кожную нараду па ўзнагародзе ці што даюць гэтым папяровым палкаводцам. Ліфт пэцкалі штодзень, сістэматычна, і ўсе ведалі, што гэта робіць падлетак Вова, сын партыйнага сакратара 6-го паверху. Але вось Вова адвучыўся, пайшоў у войска, ліфт колькі гадоў быў чысты. Ды зноў пачалі яго паскудзіць. Аказалася, той Вова ажаніўся, нарадзіў двайнятаў, яны падраслі, і ўсё пачалося спачатку. Які бацька, такія і сыны. У 1930-40-х годах, пасля так званага вызвалення Заходняй Беларусі, НКВД навербавала ў ёй немалых сексотаў, картатэка на якіх хавалася ў абласных цэнтрах і вядома ў Маскве. У 1941-м, з пачаткам вайны, чэкісты так рванулі з Гродна, што пакінулі тую картатэку немцам. Немцы разабралі яе і перавербавалі сексотаў, каб не траціць час на вярбоўку іншых. Адмоў, вядома, не было. Тыя добра працавалі ўвесь час акупацыі, але ў 44-м годзе прыйшла чырвоная армія. Сваю картатэку чэкісты не знайшлі, прывезлі з Масквы копіі ранейшай. Тыя самыя сексоты пачалі рабіць на сваіх першых гаспадароў. Во універсальнасць сістэмы. У маёй вёсцы, яшчэ памятаю да вайны, Ка кепска жыла са сваім мужыком. Як прыйшлі немцы, пасля чарговай сваркі яна хадзіла ў кублічы да немца каменданта і паскардзілася на мужа. Сказала, нібыта ён звязаны з партызанамі. Назаўтра ў вёску прыехаў камендант з групай паліцаяў, загадаў сабраць народ. Калі ўсе папрыходзілі, аб'явіў свой прысуд. Ка за паклёп на мужа 15 шампалоў, а мужу 10 за тое, што кепска выхоўвае жонку. Партызанаў тады яшчээ не было. Кацюшы, кацюшы! Колькі пра іх складзена міфаў, колькі прысвечана ім паэтычных радкоў, а на справе ўсё тое блеф, створаны, як і ўсе камуністычнай прапагандай. Катюшы гэтыя болей прадукт камуністычнага ўздзеяння на псіхалогію. На фронце іх не любілі, пехацінцы іх праклиналі, і надавалі 1-2 залпы невядома куды, падымалі хмару пылу і дыму і хутенька зматваліся. Праз 5 хвілінаў па тым месцы пачынала малаціць нямецкая артылерыя і дужа даставалася тым, хто не мог змыцца. Пяхота не магла, яна і плаціла за гэтыя залпы. Эфектыўнасць іх была мізэрная, бо білі яны па плошчы, без прыстрэлкі, і рабілі куды болей вэрхалу, чым карысці. Пасля вызвалення Беларусі, недзе ў восень 44-го года, сестра Валя, якой тады было 18 гадоў, пагадзілася ісці ва ўсходнюю Прусію, каб прыгнаць адтуль у раён каровы. Сказалі, як прыгоняць, усім прыгоншчыкам дадуць па карове. Сестра абрадавалася, сваёй каровы ўжо не было. Гналі той статак доўга, трэба было даіць і пасвіць, і самім карміцца. Напакутвалася страшэнна, а як прыгналі, карову ўсіх размеркавалі па калгасах, а прыгоншчыкам дулю, у каторы раз ашукала начальства. Пасля такого шуканства было безліч. У 1939 годзе адбылося ўз'яднанне, далучэнне, вызваленне, ці як там Заходняй Беларусі. Ад маёй вёскі да былой польскай мяжы было якіх 2 кіламетры. Па той бок засталася маміна радзіма, вёска Завулак, яе брат і іншая радня. Усе гады, аж да 39-га, я чуў яе расповеды пра Завулак, іхняе бліжняе мястэчка пра Зарокі, азёры, мясціны. Але не бачыў нічога. 20 гадоў, ніякой сувязі. Восень 39-га мяжа перасунулася аж за Беласток. Але старую не знялі. Пагранічнікі вартавалі, як і раней. А ў нас, як і ўсе калгасныя гады, галаднавата, паснавата. І маці надумала. Неяк цёмнай восеньскай ноччу пайшла ў каравайнскі бор парушаць граніцу. Колькі натрывалася страху, але прайшла. Туды і назад. І прынесла на плячах торбачку мукі і барановую лапатку, гасцінцы ад брата, заходняга селяніна, які гібеў ад белапольскай акупацыі. А мы раскашавалі пад роднай савецкай уладай. І гадамі сядзелі без хлеба. Наплакалася мама, да і бацька, а мы радаваліся, займелі магчымасць добра паесці. Недзе ў 60-е гады мяне паклікалі ў ваенкамат і далі анкету. На што не сказалі, але неўзабаве стала вядома. Зноў хочуць забраць у войска, на гэты раз у ракетчыкі. Па нейкіх паказчыках я падыходзіў. Праз знаёмага ваенкаматчыка я запрасіў палкоўніка Фількова ў рэстаран. Добра там выпілі, і ён мне параіў напісаць у анкеце нешта такое, каб не ўзялі. Тады я рашыў напісаць, што на захадзе ў эміграцыі жыве мой стрыечны брат Мікола, які прапаў у вайну. Быццам мне вядома, што ён жыве ў ФРГ. І праўда, памагло. Мяне не ўзялі. Вось як дапамог мой няшчасны Мікола. Даруй мне, браток. Урывки з запісу Василя Быкова чытаў Барыс Петровіч. Ну а заўтра ў першыню ў эфіры вы пачуеце запіс чытання самім Васілём Быкавым непублікаванага варыянту прыпавесці «Жах». У Менску 18:30 у ефіры Радыё Свабода ў студыі Вольга Караткевіч, выпуск навін. Законадаўцы Еўразвязу сёння пагадзіліся, што нелегальныя эмігранты могуць быць затрыманыя на тэрмін да 1.5 года і атрымаць забарону ўезду на тэрыторыю краінаў Еўразвязу на працягу 5 год. На поўдні Афганістану ў часе буйной аперацыі супраць талібаў былі забітыя 20 ваяўнікоў і 2 афганскія вайскоўцы. Афганскія ўрадавыя сілы пры падтрымцы канадскіх аддзелаў НАТО спрабуюць выбіць талібаў з некалькіх паселішчаў у ваколіцах Кандагару. Колькасць ахвяр учорашняга тэракту на поўначы Багдаду павялічылася да 60, больш за 70 параненыя. Літоўскі міністр абароны Юозас Олекас паведаміў, што яго краіна не вядзе перамоваў з Злучанымі Штатамі аб магчымым размяшчэнні на тэрыторыі Літвы элементаў амерыканскай супрацьракетнай абароны, у выпадку, калі Вашынгтон не пераканае Польшу прыняць гэтую прапанову. Ізраіль заклікаў Лібан пачаць мірныя перамовы. Прадстаўнік ізраільскага ўраду Марк Рэгіў выказаў гатовасць да беспасярэдніх двухбаковых перамоў з Бейрутам па ўсіх спрэчных пытаннях. Галоўны з іх гэта статус анклява фермы Шааба, акупаванага Ізраілем. На гэтую тэрыторыю прэтэндуюць і Лібан, і Сырыя. Былая спікер парламенту Грузіі Ніно Бурджанадзе паведаміла, што яна плануе заснаваць арганізацыю, якая на пачатку будзе ў якасці новай формы ўдзелу ў палітыцы. Бурджанадзе пакінула кіроўную партыю ў красавіку за месяц да парламенцкіх выбараў. Грузія вызваліла 4 расійскіх міратворцаў, якіх затрымалі падазраючы ў перавозцы зброі без адпаведных дакументаў. Міністр унутраных справаў Грузіі Шотау Цяашвілі паведаміў, што пасля допыту вайскоўцаў яны былі вызваленыя. Грузінскі бок заявіў, што верне Расіі канфіскаваную амуніцыю, але не зброю, пакуль цалкам не будзе праведзенае расследаванне. Генеральны сакратар НАТО Яга Те Хопсхефер паведаміў, што ён пастараецца пераканаць усе краіны сябры НАТО вярнуцца да ідэі пашырыць план пашырэння НАТО за кошт Украіны. Пры гэтым ён сказаў, выступаючы ў Кіеве на прэсавай канферэнцыі пасля візіту ва Ўкраіну. Кубінскае дзяржаўнае тэлебачанне паказала першае за апошнія 5 месяцаў новыя кадры з Фіделем Кастра. Кароткі сюжэт паказвае былога кубінскага лідара разам з яго пераемнікам, братам Раулем, а таксама прэзідэнтам Венесуэлы Уга Чавесам. У эфіры «Свабода» працягваем навіны. Пачынаецца 5-дзённы візіт у Менск дзяржаўнага сакратара Ватыкану Тарчыёза Бартоні. Ён сустрэнецца з кіраўніцтвам краіны, беларускімі вернікамі, наведае горадню і Пінск. Беларускія каталікі называюць візіт гістарычнай падзеі і моляцца за тое, каб неўзабаве адбыўся візіт у Беларусь і папы Рымскага. Міністэрства культуры адхіліла прапанову беларускага добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі культуры аб наданні бел-чырвона-беламу сцягу статусу гісторыка-культурнай каштоўнасці. Гэта быў выпуск навінаў. Гэта Радыё Свабода, працягваем праграму. Неўзабаве падарожныя нататкі Віталя Сямашкі, які пабываў у вёсцы Дроздава, што ў Лідскім раёне. Зразумела, новабудоўлі ў гэтым месцы звярнулі на сябе ўвагу нашага карэспандэнта. Ля шашы на берасці ў Дроздава пабудаваныя 3 так званых прэзідэнцкіх доміка, куды ўсяліліся 3 маладыя сям'і. Праўда, хаты на 7 вятрах, бо без парканаў. 34-гадовая даярка Алена ды 40-гадовы трактарыст Мікалай жывуць тут 2 год. Больш за тое, пераехалі сюды з Ліды, расказвае Алена. Видите, у нас уже огород начали сажать. Конечно, хотелось бы, чтобы нам заборчик тут поставили. По городкам, коли ежут, и столи там треба самим робить, и подлогу пучить. Есть, есть такое. В первом домике ни ванн не было, стены пошли, свет есть. Все приходится делать людям самим. Працяг сустрэчы з Дроздаўскай даяркай, а таксама іншымі жыхарамі ў нашай праграме «Хвілінаў праз 15». Але спачатку адказы на лісты слухачоў. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на «Свабоду» чытаў і каментуе Валянцін Жданко. Мы працягваем атрымліваць лісты на тэму чарговай школьнай рэформы, якую распачала ўлада ў Беларусі. У беларускіх дзяцей і падлеткаў не толькі адабралі 1 год навучання ў сярэдняй школе, значныя карэктывы будуць унесены ў адукацыйныя праграмы, асабліва тыя, што датычаць гуманітарных навук. Ці выхоўвае беларуская школа ў юных грамадзянах нацыянальную свядомасць і патрыятызм? На гэта пытанне спрабуе адказаць у сваім лісце на свабоду Мікалай Куксо з пасёлка Івянец Валожынскага раёну, з якога пачну сённяшнюю размову. Слухач піша: замест таго, каб грунтоўна вывучаць нашу гісторыю, з наступнага навучальнага году ў школах Беларусі скасоўваюць асобны самастойны прадмет «Гісторыя Беларусі». Хаця ва ўсіх краінах свету гісторыя сваёй радзімы вывучаецца ў першую чаргу, бо выхоўвае патрыятызм маладога пакалення. А да чаго прывяла шматгадовая татальная русіфікацыя? Мова тытульнай нацыі цалкам выціснута з ужытку ў дзяржаўных установах і амаль не гучыць у побыце. Замест яе ўзнік страшэнны гібрыд – трасянка. Не хочацца верыць у тое, што ўлада паставіла за мэту зрабіць з беларусаў апалітычны зрусіфікаваны натоўп, які не ведае сваёй мовы і сваіх каранёў. Такія людзі не ўтвораць нацыю, не будуць любіць і абараняць бацькаўшчыну, а ператворацца ў манкуртаў. Навошта і каму гэта трэба? Няўжо нас хочуць прадаць гуртам? Напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Куксо з пасёлка Івянец Валожынскага раёну. З дзяржаўных устаноў, спадар Куксо, беларускую мову не выціскалі, яе там і не было. Нават пасля таго, як напрыканцы 80-х гадоў камуністычны Верховны Савет абвесціў беларускую мову адзінай дзяржаўнай і была прынята расцягнутая на 10-годдзі праграма моўнага адраджэння, чыноўнікі ўсяляк супраціўляліся беларусізацыі. На заўвагі з гэтай нагоды ва ўстановах нярэдка можна было пачуць такі адказ. Пераход на беларускую мову прадугледжаны да 2000 году, вось у 2000-м і пяройдзем. Менавіта чыноўніцтва стала рухавіком згортвання беларусізацыі і пазбаўлення ў 95-м годзе беларускай мовы статусу адзінай дзяржаўнай. Наш слухач Уладзімір Гайдукевіч з Бабруйску – музыкант. Пры савецкай уладзе граў на электрабаяне на вяселлях. Падатковых перашкодаў камуністы яму не чынілі. Цяпер ён такой магчымасці пазбаўлены. Чаму? Вось пра якую гісторыю спадар Гайдукевіч распавёў у сваім лісце на свабоду. Цытую. «Адзін час на працягу паўгоду я быў зарэгістраваны як індывідуальны прадпрымальнік. Але, аказалася, падаткаў трэба было заплаціць болей, чым я мог зарабіць. Займацца музыкай толькі дома, лічу, для музыканта недастаткова. Трэба мець слухача, несці людзям добрую музыку. Граць на вяселлях, як пры камуністах, пабойваюся. Пры цяперашняй уладзе за гэта, калі не маеш рэгістрацыі, могуць і пасадзіць. Народ у нас розны. Раней усе былі амаль роўныя, а цяпер ёсць і багатыя, і бедныя. Людзям, у якіх няма дастаткова сродкаў, я на вяселлі гатовы граць бясплатна. Дзеля гэтага мне неабходна, каб не мець непрыемнасцяў з падатковай інспекцыяй, атрымаць адпаведны дазвол гарвыканкаму». Далей у лісце на свабоду Уладзімір Гайдукевіч паведамляе, што ўсе гэтыя аргументы выклаў у сваім звароце да гарадскіх уладаў. Што было далей? Яшчэ адна цытата з ліста. «З гарвыканкаму адказалі, што выдача дазволаў на аказанне бясплатных музычных паслугаў заканадаўствам не прадугледжана. На гэта я паслаў другую заяву, у якой прашу выдаць даведку, што такія паслугі законам не забароненыя. Патэлефанаваў сёння ў гарвыканкам і даведаўся, што і такую даведку мне таксама не выдадуць. Вось такая ў нас дзяржава для народа. Я, Гайдукевіч, хачу асабіста аказваць народу бясплатную дапамогу, а мне гэта рабіць не дазваляюць. Была нават прапанова, каб я плаціў падаткі і граў бясплатна. Але яны не могуць зразумець, што граць на розных урачыстасцях і сямейных юбілеях я хачу бясплатна на знак пратэсту супраць дзяржаўнага рэкету адносна народу, які хоча працаваць самастойна на сябе, а не на атлусцелага чыноўніка. Ці ёсць у якой іншай краіне забарона працаваць без усялякага матэрыяльнага ўзнагароджання?» — пытаецца ў сваім лісце на свабоду Уладзімір Гайдукевіч з Бабруйску. Такой забароны няма і ў Беларусі, спадар Гайдукевіч. Атрымліваць дазвол на аказанне бясплатных музычных паслугаў не трэба. У вас жа і афіцыйнае тлумачэнне на гэты конт з гарвыканкаму ёсць. Пры неабходнасці можна паказаць падатковаму інспектару гэту паперу. Іншая справа, калі падаткавікі дакажуць, што вы атрымлівалі грошы за свае паслугі. Гэта ўжо незаконнае прадпрымальніцтва, за якое прадугледжана даволі жорсткая адказнасць. Як вядома, у Савецкім Саюзе прыватны бізнес быў забаронены, але музычнае абслугоўванне вяселляў ды іншых урачыстасцяў квітнела. Музыканты не плацілі падаткаў. Лічылася, што яны граюць бясплатна для сваіх сваякоў ды знаёмых. Хоць усе ведалі, што ў сапраўднасці ўсё зусім інакш. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. З прэтэнзіямі звяртаецца на наш адрас Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты і Юрскага району. Яна піша: «Вы не прачыталі цалкам ніводнага майго ліста, не працытавалі да канца ніводнага выказвання. А я не авечка, як вы мяне спрабуеце выставіць. Так, я супраць хлуслівага рэжыму, але адначасова і супраць такіх падыходаў, калі выкарыстоўваюць толькі вытрымкі. Людзі пішуць вам пра свае беды, а вы, як бюракраты, скарачаеце лісты. Я і так жыву ў жабрацкай і несправядлівай дзяржаве, а тут яшчэ і з вашага боку такое стаўленне», — напісала ў сваім лісце на свабоду Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты і Юрскага району. «Не варта крыўдаваць, Валерня Сакаловіч. Мы не маем магчымасці цалкам агучваць вялікія лісты. Гэта запатрабавала б надта шмат часу. Даводзіцца выбіраць тыя фрагменты, якія, на нашу думку, найбольш цікавыя для іншых слухачоў. Яшчэ адзін важны момант. І ў вашых допісах, і ў лістах многіх іншых нашых аўтараў сустракаецца апісанне канкрэтных канфліктных сітуацый. Часта гучаць сур'ёзныя папрокі, абвінавачанні на адрас канкрэтных асобаў, а часам і знявагі. Зняважлівыя выказванні мы ўвогуле не агучваем. Што да апісання канфліктаў, то ў тых выпадках, калі не маем магчымасці праверыць справядлівасць вашых слоў і падаць пункт гледжання другога боку, таксама пазбягаем цытавання лістоў і тэлефанаванняў. Таксама шэраг заўвагаў, у прыватнасці на адрас перадачы «Паштовая скрынка 111», выказвае ў сваім лісце іншы наш сталы слухач Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага району. Ён піша: «У вас, спадар Жданко, нейкія надта мяккія інтанацыі ў каментарах. Вось піша слухач у лісце жорсткае слова на літару «Б», дык трэба яго і чытаць. Вы паглядзіце беларускае тэлебачанне. Я адтуль толькі і чую: адмарозкі, дэбілы, зямля ў іх будзе гарэць пад нагамі». Гэта пра апазіцыю. «Я разумею, гэтым яны прыніжаюць саміх сябе, а ўсё ж. У нас і апазіцыя занадта мяккая. Як спяваў калісьці Высоцкі, настаящых буйных мала, вот і нету важаков. Думаю, гэта дапасуецца і да нашай апазіцыі», — напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага району. «Нецэнзурныя словы ні на літару «Б», ні на «Ё» у нашым эфіры гучаць не будуць, спадар Рыбакоў, нягледзячы на тое, што яны сустракаюцца ў пошце і нават калі іх пачне выкарыстоўваць беларускае тэлебачанне. Увогуле, думаю, вы арыентуецеся не на вартыя таго ўзоры для пераймання. Лаянка, знявага, прыніжэнне суразмоўцы – не тыя прыёмы, з дапамогай якіх можна пераканаць слухача і чытача ў слушнасці сваёй пазіцыі». На заканчэнне вершаваны ліст ад Фелікса Шкірманкова са Слаўгараду таксама пра тое, як пераконваць людзей і весці дыскусію. Слухач піша: «Погляд свой ад людзей не хаваю, ёсць магчымасць сказаць, кажу, і нікога не заклікаю стаць на шлях, якім я іду. Я ўпэўнены, праўда зможа праз заслоны дайсці да людзей і падманутым дапаможа шоры зняць з уласных вачэй». Гэта былі вершаваныя радкі з ліста Фелікса Шкірманкова са Слаўгараду. Дзякуй, спадар Шкірманкоў, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў. Лісты слухачоў на свабоду чытаў Валянцін Жданко. Нагадаю, наш адрас ранейшы: 220-005, Менск, 5, паштовая скрынка 111. А зараз Вячаслаў Ракіцкі пра тэму заўтрашняй перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў». У новай перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» мы працягнем размову з гісторыкам Алегам Трусавым пра беларускія дарогі. Гэтым разам пра дарогі як шлях да свабоды і дабрабыту. Жыхары Беларусі былі моцнымі незалежнымі, калі мелі выхад да мора і маглі кантраляваць гандлёвыя шляхі. А зараз коротка асноўныя паведамленні, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Працягваюць нашу праграму падарожныя нататкі Віталя Сямашкі, які пабываў у вёсцы Дроздава, што ў Лідскім раёне. У Дроздава заехаў у часе пастаянна дзеючай радыэкспедыцыі па паміраючых вёсках «Малая радзіма, вялікі боль». І вырашыў спачатку, што патрапіў не туды. Асфальт на вуліцы, ладныя дагледжаныя хаціны, упарадкаваныя гароды, сады, праўда, вакол пустэльна. А пасля сітуацыю патлумачыў старажыл, 67-гадовы спадар Кудло. Дроздава? Это будет дачный поселок. Автобусы, дизель рядом, тарака недалеко, детва и Неман, лес вокруг, весы, сбудование за бесценок покупают, в городе цены неповерные растут, там продачи можно 5 годов жить. Сустрэчы і знаёмства з цікавым захапленнем Віктара Івановича наперадзе. А я ж пакуль гутару з іншымі дроздаўцамі. Наша соседка вот ни с того ни сего в прошлом году умерла. Этих бабушек забрали в город дети. Вот уже домик пустой, сотки начинают делить. Вы там сообщите, вот идёшь, а кому сообщать? Вот библиотеку всё-таки жалко, что убрали. Для детей было пристанище. Приходили с гитарами, всяким праздником, мероприятий. А сейчас им эти остановки размазывать осталось. Раньше деревня была настолько густо населённой, дома настолько плотно стояли, что которые крыша вышли, даже вода стекала на следующую крышу. Я помню, что такие дощечки ставили, варта написано. Гэта была таксама карэнная жыхарка Кацярына Александровна Казак. 6-й год на пенсіі, у вёсцы на правах старэйшыны. Жыве з псіхічна хворай маці, і таму гаману вядзем на ганку. Суразмоўніца кажа, што працавала аграномам, бухгалтарам у тагачасным калгасе Мячкалава. Але ў часе далейшай размовы назвала яшчэ адну сваю колішнюю пасаду. А пачынаем жа з развагу пра аграгарадок у Ганчарах, што ўзнік 2 гады таму і да якога адміністрацыйна мусіла б адносіцца Дроздава. Але на вёску махнулі рукой. Усіх, маўляў, не абсталюеш. Хоць тут амаль 100 жыхароў і 16 з якіх падлеткі. Агрогородок, это в центре, где на соцкультбы. Там школа рядышком, там почта, паб, церковь, газ проведен. То, что Дроздова участка агрогородка у Ганчара, Дроздова особливо ничего не стратила. Мы ничего не потеряли. Молодых нету, кто-то уже обустроился в городе. Там работа, жилье, а люди остались, которые пьяницы. У него же запои. А скот не докормили, не допоили. Привет, теряется через несколько дней. В соседнем домике бабушка умерла. То поселились, но муж и жена вроде молодые. Он длительное время сидел в тюрьме. Всякое бывает в жизни, боже мой. Нет же, пьют. И мальчик воровать начал. Хороший. Ждать, я не знаю, построить комплекс и поставить там эти компьютеры. Ну так не это, чтобы поставить пьяницу. Суразмоўніца поступово переходить до обагульнення. Президент говорит, объединяет, там ученые говорят, что 10 тысяч гектар пашни должно быть не менее, чтобы вот начинать строить. Надо кредиты брать, денег же нет. По 100 килограмм, по 200 килограмм соляр, и денег нет. Хотя бы молоко отвезти, к карману подвезти. Приходишь, а тут же на ферме рамень порвался, лампочки перегорели. Фермы же уже дожили так, стены сыплются уже. С одной стороны, очень разумно не латать это все, не трогать, это бесполезно. Потому что эти деньги, которые сейчас в обороте, идут только на текущие расходы. Подремонтовать дорогу, всегда это коробка прикладания. Ну да, но это надо большие деньги, чтобы положить. Из района приезжают, например, на собрание, не доходит туда, потому что он считает, это мое мнение правильное, а второе глупое. Приходишь к людям на собрание, а то такое смотришь и выскажешь. В Мая суразмоўца выглядае чалавекам дасведчаным. Кабетта прызнаецца, што была сакратаром калгаснай арганізацыі КПСС. У такім выпадку спытываю, як яна ставіцца да поглядаў настаўніка фізкультуры з ганчароў Івана Матусевіча. Я чую знаёмыя доўгімі гадамі інтанацыі. Матусевіч, он относіцца к БНФ-цам крайнего крыла. Всё плохо, насколько ён жыве. Хаця і во время партии, по-чалавечески, ніхто ж нікого не абіжаў. Я патлумачу. З яшчэ дзеючым трэнерам па класічнай барацьбе з спадаром Іваном Матусевічам я сустрэўся 2 гады таму. Ён выхаваў срэбнага прызёра Еўропы, 22-гадовага цяпер Валерыя Паленскага, а таксама ганчароўца. У ганчарах у спадара Матусевіча рэпутацыя галоўнага апазіцыянера. Ён адзін у вёсцы выпісываў народную волю, а пакуль была такая магчымасць. І насамрэч не ўтойвае сваіх палітычных перакананняў. У тым ліку і стаўленне да аграгарадкоў. А вось што ён сказаў мне тады. Такія ўжо гарадкі былі, калі ўкрупнялі вёскі, вёскі разрушылі. Нічого, думаю, што не дасць. Хто прыдумаў аграгарадкі вообще? Раней, чым Хрушчоў? Раней, нават і не ў Савецкім Саюзе. Гэта мечтаў Гітлера, як ён заваюе Украіну, будуць немцы строіць такія гарадкі, людзі будуць тут рабамі, а начальнікамі будуць германцы, вышая раса, зганяць людзей в адну кучу, і што б они рабілі аграконцлагер такой. І зноў пытаюся былую камуністку Кацярыну Казак. А ці так ужо адрозніваюцца вашы сённяшнія погляды з Іванам Матусевічам? Яна ў разгубленасці. Я гаварыла, давайте пішыце, а потым смотрю ў газеце, з адной деревні напісалі. Ім адвецілі, што так, надо, бесполезна пісаць. Ну, неправильна это. Вы на хвалях Радыё Свабода. Пра свае сустрэчы з жыхарамі вёскі Дроздава, што ў Лідскім раёне, расказвае Віталь Сямашка. Ля шашы на берасці ў Дроздава пабудаваныя 3 так званых прэзідэнцкіх доміка, куды ўсяліліся 3 маладыя сям'і. Праўда, хаты на 7 вітрах, бо без парканаў. 34-гадовая даярка Алена ды 40-гадовы трактарыст Мікалай жывуць тут 2 год. Больш за тое, пераехалі сюды з Ліды, расказвае Алена. Видите, у нас уже огород начали сажать. Конечно, хотелось бы, чтобы нам заборчик тут поставили. По городкам, коли ежут, и столи там треба самим робить, и подлогу пучить. Есть, есть такое. В первом домике ни ван не было, стены пошли, рассветы есть. Все приходится делать людям самим. На 2 семьи вот у нас только сарай. Соседка построила сама себе. Труд, конечно, неблагодарный, но не ценится это. Все надо самим делать, под коров вычищаем. Телефонов здесь нет. Ну, сами видите, природа неплохая. А из леса недалеко, грибы ездим. Я лично не жалею. Это лучше, чем в городе без зарплаты сидеть, правда? А я лучше здесь хоть каких-то 300-350 тысяч получу. Знайшоў я у Дроздаве и адзінае фермерское сямейство. Знайшоў, бо на людях асабліва не высовывается. Из-за боязі, няма шын. Олег и Галина Макаровы 44 гектара земли взяли в аренду 7 год тому. Маюць старенькі камбайн, грузавік, трактар. Але ўрадлівая земля толькі на 10 гектарах. Астатняя на пясках ды дрэгве. І хоць апошнім разам сабралі 100 тонн збожжава, адчуваюць роспач, кажа Галіна. Выжыць трудно было, который уже год мы трудимся на этой земле. Особого прибытку не маем. Сума приличная. Платим единый налог. 10% платим НДС. Фонд социальной защиты. Белгосстрах. От реализации продукции. Вам удается на 100% реализовать? Не удается. Конкуренция все больше становится. Если сохранишь, хорошо. Не сохранишь, убытки. Но мой муж тоже не знает, что делать. Ну а цяпер абяцаны расповед пра захапленне старажыла, спадара Віктара Кудло. Ён па помнікавых надпісах у архівах, па запісаных на відэа ўспамінах родных, зрабіў уласны радавод да 7-га калена. Збіраецца стварыць уласную старонку ў інтэрнэце. Кудло. Везде написано Кудло. Сымон был, Василий, Андрей, Ісідар, мой уже прадзед, дзед Іван. И мой батька Иван Иванович. Шла Першая сусветная война, и немец наступал, то я вам скажу, все робилось при царе батюшку довольно организованно. Маем акт от 15-го года, августа, личное ходатайство крестьянина деревни Дроздова Ивана Исидорова Кудло о составлении описи и оценки принадлежащей ему движимо-недвижимого имущества и посевов, находящихся в деревне Дроздова, оценено на сумму. И вот здесь перечисляется. Картофеля было посажено на 245 рублей. Дом жилой, новый, один – 1000 рублей, жилой старый – 500 рублей, гумно – 700 рублей, амбары – 2 – 600, конюшня – 150. Этим самым государство призывало людей покинуть эту территорию и гарантовало возврат. И так они поехали в Россию. Заехали аж в Нижегородскую область, вёска Новинки. Мой дед уже ставился лесником, им там сразу выдали 2 коровы, коня, добрый дом, им давали пособие. Им выдали сразу по 27 рублей 96 копеек. Вот, билет беженца, видите? Зусім інша гісторія. Записав спадар Кудло про своїх недавніх предків, що жили у середині 50-х минулого віку. А уже по моей маме, они были в Горновском районе, небогатые, но их назвали кулаками 50-х. Ночью приехали воронок, у стуку двери, собирайтесь, с собой берите самое необходимое. А куды что, никто ничего не пытается. Правда, дядька утек. А этих привезли в Лиду, мама каким-то чином, моя родная, доведалась, что приехал на станцию, все оказалось, окружено было, с конями,ководицей, с ружьями, и не допустили даже развитаться. Телятника, как называли, повезли в Казахстан. До 55-го года. Потом было польское решение. Хоть они не были поляки, они православные, але поехали в Польшу. Разжились, им дали хаты. Второй дядька, который отвоевал и остался в Польше, у Лягницы, то ему давали дом двухэтажный за то, что тут, на его батьковщине, забрали ее господарку, стали с нищим, ему не было куда их вертаться. Можете поравнать. Апошняя приемная встреча отбылась у меня при конце. 62-годовым с подаром Анатолием Быстрыцким. И он отрекомендовал мне себе сам. Карен, народился и вырос тут, выгодовался, выучился. Осталась батьков хата, кусок земли. Дети уже внуки великие, 16 годов внук. Шкода кидать всего. На выходные все приезжают, помогают. Все это нажито працей непосильной. Ну, а дрозды дзявбуть? Дзявбуть. Есть что дзявбать, люди сеют. Я думаю, что и будут сеяны. У вёсцы Дроздава у Лідскім районе побывал наш корреспондент Віталь Сямашка. Ну а зараз еще один подорожник Змітер Бартосік запрашає вас по своїм маршруті. Мястечка Паланечку калісьці у середині 19-го стагоддя можна було назвати одним з центрів білоруського національного адрадження. Тут у палаці Радзівіла убивали літератори Уладіслав Сиракомля, Януари Філіпович, тут спинявся російський сатирик Фанвізін. Тут у 1845 годі виходив часопіс «Народ і час», присвячений білорусщині. Що з себе уявляє палац Радзівілов у Паланечці сьогодні? Про гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды». Падарожныя нататкі Дзмітра Бартосіка ў гэты час у нашай праграме «Заўтра». Шаноўныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц.